Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz Cuma günü hutbede okunan son ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime Emeviler zamanında hutbede okunmaya başladı. İslam'da dört halife meşhurdur. Hulefai Raşidin deniyor bunlara. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Bir de Emevilerden olan bir halife vardır. Ömer bin Abdülaziz diye. İşte o mübarek zatta dört halifeye yakın derecede ehli takva ve adalet sahibi idi. Bu mübarek zat Hazreti Ömer'in meşrebine benzerdi. Çok adildi, çok takvaydı, ilim sahibiydi. Hiç gözü hilafette olmadığı halde dünyayı terk edip ibadete, ilme yöneldiği halde elinde olmadan önceki halifenin vasiyeti mektubu üzerine kendini birdenbire istemeyerek o makamda buldu kendisini. Fakat öyle olduğu halde yani halife bugünkü deyimle devletin tek başkanı olduğu halde ki Emeviler zamanında İslam devleti yeryüzünün tek süper gücüydü. Hazine mala dolmuştu. Halk gayri refah içindeydi. Bir gün bu zat hastalanmış. Kayınbiraderi bunun ziyaretine geldi. Kayınbiradere baktı, eniştesi oluyor Halife Hazretleri. Üzerindeki gömleği kirli gördü. Bunun üzerine kardeşine, gizlice ona kızdı kardeşine. Kardeşim dedi. Bak dedi enişten dedi, devletin başkanı. Şu anda hastanede yatıyor. Bunu ziyarete gelirler. Neden bunun gömleğini yıkamıyorsun? Neden buna temiz gömlek vermiyorsun? Bak dikkat edin buraya. Kardeşe cevap veriyor. Abi. Eşimin yani kocamın diyor. Tek bir gömleği var diyor. Sıhhatiyken onu yıkıyordum. Kurumasını bekliyordu. Sonra giyiyordu. Şu anda hasta, üşüyor kendisi de, bunu çıkaramıyorum diye buyuruyor. İşte böyle bir halifelik mübarek kendisi. İlk olarak hutbede o bir ayet-i kerimeyi okudu. Ayet-i kerime Nahl suresinde 90. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor bizlere bu ayet-i kerimesinde Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itazil kurba ilahır. Allah-u Teala bu ayet-i kerimesinde üç şeyi emrediyor. Üç şeyi de Allah-u Teala bizlere burada men ediyor. Yasaklıyor Allah-u Teala bizlere. Fakat bu üç emir, üç yasak İslam'ın bütün unsurlarını içine almış oluyor. Bunun için bin küsür seneden beri dünyanın her yerinde Cuma namı hutbesinden sonra bu ayet-i kerime okunuyor. Yani insanlara son bir hatırlatma olmuş oluyor bu. Sahabe-i kiramdan ve ilk Müslümanlardan Mekke döneminde Hazreti Osman bin Mazun Hazretleri Peygamber'in süt kardeşi kendisi aynı zamanda o şöyle buyuruyor. Ben diyor ilk Müslüman olduğum zaman kalbim tam İslam'a ısırmamıştı diyor. Ama süt kardeşim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri sürekli yanıma geldi. Benimle ilgilendi. Hep beni İslam'a davet etti. Peygamberimizin bu davetini diyor kıramadım diyor. Onun bu tevazu, güzel hallerini kıramadım. Utanarak İslam'a girdim diyor. Bir gün otururken Peygamberimizin yanında Peygamberimize vahiy geldi. O mübarek zat da orada bulunuyordu. Tabi vahiy geldiği zaman Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah'ın yine bir emri ayet-i kerimesi geliyor. Orada manevi bir hava oluştu. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy ayet-i kerimi okuyunca birdenbire işi değişti. Kalbi iman nuruyla doldu. Hatta öyle bir hal aldı ki kendisi, zaman geldi, bir gün Peygamberimizin yanına geldi. Şöyle dedi, ya Resulallah, ben zevcemi, eşimi boşamak istiyorum. Acaba onu boşarsam, bana bir vebal, suç olur mu Allah katında? Peygamberimiz sordu, peki eşinin, hanımın ne gibi bir suçu var? Ne gibi bir hatası, kusuru var ki onu boşamaya kalkışıyorsun? Şöyle dedi, ya Resulallah, eşimin hiç kusuru yok dedi. Her şeyi tam İslam'a uygun. Ahlakı, inancı, ibadeti, hepsi insanüstü bir hanım dedi. Yalnız dedi, ben dedi ibadetten o kadar zevk, o kadar fil alıyorum ki ya Resulallah, hanımla meşgul olacak zamanım yok dedi. Peygamber tabi müsaade etmedi. Ve Peygamber şöyle buyurdu. Bak ben dedi Peygamber'de evliyim. Allah'a kulluk etmenin zamanı da var. Eşin de ilgilenen zamanı var buyurdu. Şimdi gelin işte ayet-i kerimenin anlamına. Tabi yavaş yavaş inşallah. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Estağfirullah. İnne Allahe ye'muru. İnne kesinlik anlamına geliyor. Yani kesinlikle, mutlaka, muhakkak ki Allah Teala Celle Şanı emrediyor. Allah emrediyor. Allah Teala neyi emrediyor bizi bu ayet-i kerimesinde? Bil adli, adaleti emrediyor. Adil olmayı Allah ayet-i kerimesinden bizlere emir ediyor. Vel ihsani ihsan. İyilik, güzellik, güzel ahlaklar daha başka anlamına geliyor. Tekrar buna döneceğim inşallah. Ve itai zil kurba, böyle yakın akrabaya İyilik etmeyi, elden gelen yardım yapmayı, vermeyi emrediyor. Ve yenha, Allah-u Teala bir de nehyediyor, yasaklıyor. Neden Allah yasaklıyor? Anil fahşayı, her türlü fuhşiyatı, vel münkeri, münkerat, günah işlemeyi, vel bagyi, azgınlığı. Başkalarına saldırmayı, zarar vermeyi Allah buna yasaklıyor. Ye'illüküm. Allah sizlere bu şekilde öğüt veriyor, nasihat ediyor. Le'alleküm tezekkerûn. Ta ki sizler düşünüp bu öğütten yararlanırsınız diye. Bu ayet-i kerime bin küsur yıldan beri bütün İslam aleminde, hutbelerde tabi okunduğuna göre demek ki anlamı çok geniş. Şimdi inşallah ayrıntılara girelim. Önce Allah'ın emri adalet. Adaleti davranma, adil olma. Adalet nedir? Adalet zulmün zıddı, karşıtı. Adalet olmayan yerde zulüm vardır. Adalet eşit davranma anlamına geliyor. Bu adalet, eşit davranma, yani herkesin hakkını yerine verme. Bir kimse birinin hakkını öbürüne verirse, bu nedir? Adaletsizliktir. Tabi zulümdür bu. Yani kişi Allah'a korusun, zalim olur yani. Zulümdür bu. Bu adalet önce nerede gerekiyor? Tevhid'de gerekiyor. Tevhid. Yani Allah'ın varlığı, Allah'ın birliğinde adalet gerekiyor. Allah korusun, bir kimse Allah'tan başka bir şey ilahlaştırırsa, putlaştırırsa, Allah'ın emrini bırakıp da, İslam bırakıp da, bir kimse ilahlaştığı bir kişinin varlığının peşinden düşerse, bu nedir? İşte en büyük adaletsizlik, en büyük zulüm budur. Allah-u Teala bizi Rabb buyuruyor, Lokman Suresi ayet 13'te. Lokman Aleyhisselam'dan hikayete Mevlam buyuruyor. Estağfirullah. Ve izka Lokman-ı Libnihi. Abi Muhammed hatırı şunu ki, Lokman Aleyhisselam oğluna şunu dedi. Ve ve yi'izuhu. Lokman Aleyhisselam oğluna öğütte bulunurken, oğluna şöyle öğütte bulunuyor, bunu söylüyor. Lokman Aleyhisselam Hazretleri, Kur'an ismi geçen, hatta Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi diye bir sure de vardır. Yalnız Lokman Aleyhisselam peygamber midir, evliya mıdır? Bu tabi kesin bilmiyor. Yalnız Allah-u Teala'nın sevdiği, Allah Teala'nın seçtiği salih kul olduğu bu kesindir. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle nasihatta öğütte bulunuyor Lokman Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam'ın tabi menkıbeleri çoktur. Biri şudur, Lokman Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Davud Aleyhisselam'ın zamanında yaşadı. Kendisi aslında Habeşlidir Lokman Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam bir gün Hazreti Davud'u ziyarete gidiyor. Davud Aleyhisselam da biliyorsunuz zırh yapıyordu. Demirden. Demir onun elinde yumuşuyordu. Bal mumu gibi yumuşuyordu. Davud Aleyhisselam demiri eline çekiyordu, onu tel haline getiriyordu, ondan zırh yapıyordu. Lokman Aleyhisselam geliyor Davud Aleyhisselam yanına, selam veriyor, hatırını soruyor. Bakıyor bir şey yapıyor ama ne yaptığını bilmiyor. Ama sormuyor da. Ne zaman ki zırh bitince, aa sen zırh mı yaptın diyor. Davud Aleyhisselam peki diyor, ya Lokman, madem ne yaptın bilmiyordun da niye merak edip sormadın? Boş konuşmayayım diye diyor. Yani Lokman Aleyhisselam hayatında hiç boş konuşmamış. Ancak gerektiği zaman gerektiği kadar kelime sarf etmiş. Anlayacağı bir konuya 10 kelime yeterliyse 11 kelime kullanmamış hayatında. Böyle bir zat kendisi. İşte Lokman Aleyhisselam Hazretleri oğluna şöyle öğütte bulunuyor. Ya büneyye, ey yavrucuğum, evlatçığım, la tüşrik billah, sakın ha Allah-u Teala Celle Şanı şirk ortak koşma buyuruyor. Neden mi? İnne şirke diyor. İnne şirke. Muhakkak ki şirk nedir? Şirk Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak. Le zulmün azim bakınız. Le zulmün zulümdür. Öyle zulüm ki bu sıfatı oluyor. Azimün azim. En korkunç, en büyük zulüm Allah-u Teala'ya şirk koşmak, ortak koşmaktır. Ya Allah-u Teala Mevlamız Celleşanlı Rabbül Alemin. Yani Allah-u Teala bütün alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren, dilediği gibi tasarruf eden Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka ne kadar varlıklar varsa, hayvanatta, bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar, esen yerler, gökteki cisimler, yıldız, ay, güneş ne varsa hepsi mahluk. Yani yaratılmış varlıklardır. Her varlık Allah-u Teala'nın koyduğu bir denge, çekim kanununa bağlıdır. Hiçbir zerre kesin olarak başıboş değildir. Bir madde kendiliğinden başka maddeye dönüşemez. Büyük cisimler, dünya, ay, güneş gibi, yıldızlar gibi varlıklar da Allah'ın koyduğu denge kanunu içerisinde belirli yörüngelerinden ayrılamazlar. Hücrelerimiz de, bizim yapımız da, bütün varlıklar da Allah-u Teala'nın kesin kontrolünde, denetimindedirler. Hal böyle olunca bir gafil insan kalkar da bir hayvanatı, dağları, taşları, madenleri ya kendisi bir insanı haşa ilahlaştırırsa, putlaştırırsa, Allah'ın dinini bırakıp o kişinin ideolojisinin peşinde giderse bu nedir? Allah-u Teala'ya şirk koşmadır. Tabi bu nedir? İşte en büyük zulüm budur. Yani haksızlık etmektir. Uluhiyet, ilahlık Allah'ın hakkıdır. O'dur Rabbül Alemin. O'dur Rezzak-ı Hakim. O'dur Alimül Gayb ve Şehade. Her şeyi bilen Mevlamızdır. İşte en büyük demek ki zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Bunun için öncelikle inanç, itikat bölümünde dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Teala birdir. Mülk O'nundur. İrade Mevlam'ındır. Allah'ın dilediği olur ancak kainatta. Sonra tabii ibadette yalnız Allah Teala'ya kulluk etme, yalnız Allah'ın emrine bağlanma, Allah'ın yasaklarından kaçınma, Allah'ın kitabına, Kur'an-ı Kerim'ine sıkı sıkı bağlanma, sarılma demektir. Efendim işte filan kişi ortaya bir görüş atmış, ideoloji ortaya koymuş, efendim akıllı makıllıymış, o kimseyi kim yarattı? Onu kim yarattı? İnsanların tabulaştırdığı, insanların putlaştırdığı kişiler de nasıl yaratılı onlar? Allah'ın koyduğu üreme kanunu içerisinde. Yani onlar da bir kan pıhtısından, ana karnından dünyaya geldiler. Bebektiler. Burunları akardı. Kusarlardı. Altlarını işerlerdi. Onlar da. Sonra emeklediler, çocuk oldular, genç oldular, işte orta yaşlı oldular. Onları yaratan Rabbim. Onlar Allah'ın koyduğu o düzen, kural içerisinde ana karnından dünyaya geldiler. Belirli aşamalardan geçtiler. Ondan geçtiler. Tabii yaşlandılar, hastalandılar, öldüler. Tekrar mezara gittiler. Toprak maddeye dönüştüler. Bir insanı putlaştırmak, ilahlaştırmak, tabulaştırmak, ona körü körüne bağlanmak. Öyle ki Allah'ın emirlerine, yasaklarına ters düştüğü halde hayır, illa onu seveceğim diye onun peşine gitmek, Tabi bu nedir bu? Allah-u Teala Celle Şanü haşa şirk koşmadır. Bunun için yalnız Allah'ı bir bilmek Celle Şanühü büyük Mevlamızındır. Allah-u Rabbül Alemin'dir. Nedir insanlığın görevi? Allah-u Teala Celle Şanühü kul olmak. Bir kimse eğer adil olursa tabi bunun da Allah emri olduğu için bunun tabi mutlaka karşılığı sevabı vardır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, 7 kimse, yani burada 7 kişi sayı değil de 7 bu sıfatı bulunanlar, 7 grup insan yarın mahşer gününde güneş altından beklemeyecekler. Güneşte yanmayacaklar. Arşın gölgesinde gölgelenecekler. Diğer bütün varlıklar mahşer yerinde o izdihamda muazzam kalabalık üst üste insanlar bedenlere birbirini yakıyor. Tabandan insanın dünya maden yakacak. Güneş yaklaşacak, insanın beyni kanayacak. Ciğerler yanacak. Ağızlar kuruyacak. Diller sarkacak. Bunun da ötesinde muazzam stres, gerilim, korku. Sanki kalp boğaza fırlamış, sanki göz yuvasından fırlayacak korkudan. Acaba ne olacağım diye. Cehennem getirilmiş, ateşi saçıyor. İşte öyle bir ortamda 7 sınıf kişi. Bunlar arşın gölgesinde toplanacaklar. Kenarlarına sohbet edecekler. İşte bunların başında birincisi kimdir? İmamın adili. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de vardır. 7 kimsenin birincisi başta gelen kimdir? İmamın adili. Adil imamlar. İmam, iki türlü imamet vardır İslam'da. Bir imameti kübra deniyor, büyük imam. Yani devletin başına da bu denir. Bir imameti sura vardır ki bilinen cemaat önüne geçir, imamların anlamına geliyor. Tabi buradaki maksat nedir? İmam adil deyince imameti kübra. Yani bir devletin başına bulunan yöneticiler, tabi en tepesinde de olanı da yöneticiler, eğer bunlar adil olurlarsa, adalet hükmederlerse, bu adalette Allah'ın adaletine uygun olursa, işte Allah bunları da çok seviyor, Allah bundan razı oluyor ve bunlar mahşer günü arşın gölgesinde oturup o dinleyecektir orada. Yine bir hadis-i şerif Müslim'den buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّ الْمُسْلِ اِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِينَ اِنَّ الْمُقْسِطِينَ Müksit, adaletli davrananlar. Tabi devletin başlama şart değil. Kişi olarak, kişiler olarak da kim ki dünyada adaletli davranırsa bunlar Allah katından mahşerde ala menabire min nurin, nurdan minberler, tahtlar, divanlar konacak. Bunlar bunun üzerine oturacak, yaslanacaklar. Ellezine yeadilüne fi hükmihim. Bunlar verdikleri hükümlerinde adil davrananlar, adaleti gözetenler. Fi ehlihim ve ma hullu. Gerek kendi ehlinde, yani evinde, çocuğu arasında, akraba arasında, konu komşu arasında adil davrananlar. Kim haklıysa, evet haklısın diyebilenler. Hatır için değil böyle. Velev ki kişinin kendi anne babası bile olsa, ki Mevlam buyuruyor, velev kâne zâ kurba. İnsanın en yakını bile eğer haksızsa, karşıki taraf haklı iken, insanın en yakını bile olsa, hatta kişi kendisi bile bu işte işin olsa, evet şu haklı diyebilmek, hak gözetmek, adil olmak ve mavullu bir de tebliğ olduğu işte, yani görev olduğu işinde adil olursa, mesela bir amir, bir şef, bir müdür de emrinde çalışanlar arasında adil olması gerekiyor. Yani bir akrabası diye, yakını diye bir şey, ona böyle bir ayrıcılık yaparsa, bu tabii adaletsizlik olur. Mesela bir devlet dairesinde vatandaşın işi var. Bir dosyayı götürüyor. Tabii dosya alınıyor, konuyor buraya. Güya sıraya konuyor. Ama öyle oluyor ki o dosyayı bakan görevli olan memur bir adamı geliyor, tanıdığı geliyor ve Allah korusun rüşvet gibi bir araya araç giriyor. Ne yapıyor? En son geleni daha geride kalması lazımken onu önce onu alıyor böylece. Yani bir memur da eğer böyle adaletli davranmazsa, vatandaşın geliş sırasına göre ve numaraya göre davranmazsa, bu da tabii adaletsizdir, bu da zulümdür böylece. Bunun için demek ki konuşmamızda da, konuşurken de, iki kişi arasında hüküm verirken de, yani hakim olmasak da ve bizim önerimiz hüküm konuşmamız hiçbir yapıcısal bir şey olmasa da ama ağzımızdan çıkıyorsa, şimdi sen haklısın diyorsa haksız kişiye, bu tarafa koysun zulüm olmuş oluyor. İşte Allah'ın birinci emri adalet. Adil davranmak. Öncelikle Allah'ın mülkünü haşa başısına paylaşmamak. Hiçbir kişiyi, hiçbir varlığı Allah-u Teala'ya ortak şirik koşmamak. Öncelikle imanda, inançta adalet. Ondan sonra ibadette. Mesela farzı, sünneti bilmek gerekiyor bunları. Farzı varken bidatla uğraşmamak. Böyle günahlar girmeme gerekiyor. İkinci emir vel ihsani ihsan. İhsan aslında güzellik hüsnünden gelir ki güzel anlamına gelir. Tabii bu İnsanlara karşı bir hüsnü muamele, güzel davranma, iyilik yapma insanlara karşı hoşgörü olmak. Tefsir-i Hazen'de bu ihsan kelimesini şöyle açıklıyor Tefsir-i Hazen'de. Hani ibare okuyorum. Ve tuhibbe linnâsi mâ tuhibbü linnefsik. Nefsin için diyor, kendin için ne seviyorsa diğer insanlar için de aynı şeyi sevmek ihsan böyle tarif ediyor bakınız. İnsan nefsi ne istiyorsa diğer insanlar için de aynı şeyi isteme. Şöyle devam ediyor Tefsir-i Hazen'de imkanı müminen karşıki müminse kardeşinse en yezdade imanen karşıki mümin kardeşini görüyorsun. Bir insan ne istiyor kendisi için? İmanım daha kuvvetlense, ibadetim daha tatfiyiz alsam, Allah yoluna daha ilerlesem, Allah'ın dostu arasına girsem. Tabii bunu ister tabii. İstememiz de lazım bunu. Hiç olmazsa bir istek, arzu olmalı. Kişi buraya yönelmeli. Çünkü buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men istevâ yevmâhû fehve mağbunun. Eğer bir kimsenin iki gün eşit olursa o kişi aldanmıştır Peygamber Rabbine bak. Bir kimsenin iki gün eşit olsa. Dün nasıldı? Bugün yine aynı. Aynı gaflet, aynı imanda duyarsızlık, ibadetten tat almama. Halbuki her gün insanın maneviyattan daha düzelmemiz gerekiyor aslında. Gerekiyor. İşte bunu istediğimiz gibi demek ki mümin kardeşlerimizin her bir işinde bunu isteyelim. Yani herkesin keşke imanı daha kuvvetli olsa. Keşke bütün inananlar hepsi camiye koşsa. Bütün haramların başını örseler. Haramdan sakınsalar, günahtan sakınsalar. İçki içen kişi inancı imanı olduğu halde içki nasıl içebiliyor? Keşke onu bıraksa. Cehenneme düşmese. Hatta bakın şöyle ibare devam ediyor. Ve imkâne kâfiren en yekûne ehâke fil İslami. Hatta karşıki bir kafir bile olsa şu anda gayrimüslim, inansız, ateist, Hristiyan, Yahudi. Şu anda karşıki kafir bile olsa ne isteyelim? Ah, o da Müslüman olsa da, o da bizim din kardeşimiz olsa, bakınız. Yani lanet etmeme, beddua etmeme gerekiyor böyle şey. Bunun için çok dikkat edelim. Bedduadan çok kaçınalım. Beddua kötü dua demektir. Aleyhine dua etmek demektir. Çünkü bed kötü anlamına geliyor Farsça'da. Bunun için bazılarımız birine kızdık mı hemen beddua ediyoruz ona. Allah kahretsin, şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyoruz. Halbuki ne oluyor? Ancak o anda şeytan seviniyor, şeytan seviniyor. Oh diyor, bana yardımcısın sen böyle diyor. Yardımcısın diyor. Bunun için ne yapalım demek ki? Bir insandan bakınız, bakın hatta böyle. Yani Müslüman olmasa insandan böyle bir zarar bile görsek ve dua etmenin de mesela şu anda mümin değilse, İslam dışında ise dua etmemiz gerekiyor ona. Ya Rabbi bana İslam nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu da iman tadını alsın ya Rabbi. Bu da Müslüman olsun ya Rabbi. Nasip et buna. Dua etme gerekiyor. Eğer Müslüman kardeşimiz şu anda hatalı ise mesela bakıyoruz ki çok güzel bir insan aslında. İnancı da var. Ahlakı da güzel. Ama alnı secde görmüyor işte. Ancak cumadan cumaya gidebiliyor. Ama beş vakit kılmıyor. Allah emrine yerine getirmişse Allah-u Teala'ya ona dua etmemiz gerekiyor demek. Ya Rabbi buna nasip eyle ya Rabbi. Namaz kılmasına diye. Bir de ihsan, ikinci bir anlamı ihsanın daha var. Yani ihsan şu demek ki anlaşılan buradan. Herkese karşı iyi niyetli olma, herkesin iyi olmasını isteme, elimizden geldiği derecede insanlara yararlı olma. Tabii dünya işinde, din işinde, danışılı zamanlara doğruyu öğütleme, gösterme. İşte ihsan bu. Allah bize bunu emrediyor. İhsanın bir de ikinci anlamı var. Bir gün Cebrail aleyhisselam insan şeklinde Medine'de mescide geldi. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde. Melekler insan şekline girince insanlara görünebiliyorlar. Mesela Lut kavminin batına giden melekleri de Lut kavminin o kafire bile görebildiler. Görebildiler. Cebrail aleyhisselam da bir gün insan şeklinde ama çok bembeyaz elbiseyi giymiş, tertemiz şekilde Medine'ye meşre geldi. Peygamberimizin yanı başında önüne oturup peygamberimizin hatta dizini dizine dayadı. Ve peygamberimize orada bazı sorular sordu peygamberimize. Yani iman nedir? İslam nedir? Sordu. Ondan sonra peygamber tabi cevabını ona veriyor. Cebrail aleyhisselam da sadak der ya Resulallah. Evet tamam doğru söyledin diyor. Tabi sahabeler şaşırıyorlar. Allah bu kim diyorlar. Kimse tanımıyor. Yabancı. Oysa o zaman da yabancılardan geldiği için, çölden geldiği için üstlerinde bir yolculuk eseri belli olurdu. Üzerde bir toz, toprak olurdu, yüze yanık olurdu. Fakat tabi Cebrail Aleyhisselam bunu da görmüyorlar. Bir de hem soruyor hem de tamam doğru söyledin diyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam bir de şunu sordu. Kale Cibril'i fi ahbirni anil ihsani. Peygamber dedi ki ya Resulallah, ihsan nedir? İhsan nedir? Ondan bana haber ver. Kale Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimiz ihsan kelimesi peygamber şöyle açıkladım. En ta'budallâhe ke'enneke terâhu. Allah Teala'ya celişanı öyle kulluk etmelisin ki Allah Teala'yı sanki görüyormuşsun gibi. Ke'enneke terâhu. Allah Teala'yı görüyormuşsun gibi, yani Allah huzurundasın, Allah yürü gibi Allah Teala'ya kulluk etmeklik ihsan budur. Fe'in lem tekün terahu. Eğer Allah Teala'yı göremiyorsan da fe'innehu yarake. Ama Allah seni görüyor, bunu bilmendir. Şu peygamberimizin bakının açıklamasına bak, ihsan kelimesine. Allah Teala Celleşşal'i görür gibi. Tabi kul göremez Mevlamız'ı. Dünyada göremeyiz. Yani bu gözler, bu beden Allah Teala'yı göremem derler. Şimdi bir örnek de vereyim. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da, Tur Dağı'nda Allah Teala ile kelam ediyordu. Her peygamberin başka özelliği olduğu gibi Hazreti Musa'nın özelliği de Kelimullah idi. Yani vasıtasız Allah'ın kelamını işitirdi. Tabi Allah'ın kelamı bir cihetten gelmez. Hatta böyle bir cihetten, belli bir yönden geliyorsa o Allah kelamı olmaz. Çünkü Allah-u Teala Mekke'nin resi olduğu için. Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin yalnız kulakları değil, kalbi, gönlü, hatta bütün hücreleri duyuyorduk Allah kelamını. Bir insan bir evliyanın sohbetine bulunsa, kişi o an dünyadan geşer, kişi o an canından geşer, kişi o anda muazzam manevi feyizleri gelir evliya sohbetinde. Ya bir insan bir sahabe sohbetine bulunsun, tabi başka feyiz alır kişi. Hele tabi artık bizden geçti nasip değil ama peygamber sohbetinde bulunanların tabi durumu da buna göre. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın özel yani sohbetinde Musa Aleyhisselam. Allah'ın kelamı işitiyor Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın bütün hücreleri aşka geldi. Cezbeye geldi. Ruhsal feyizlere geldi Musa Aleyhisselam. Yandı Musa Aleyhisselam. Dayanamadı. Ne dedi? Ya Rabbi erini en zur ileyk. Ya Rabbi ne olur sen kendini bana göster dedi. Aşk yaktı kendisini. İlahi kelam kendini yaktı. Yaktı. Ya Rabbi bana göster. Kalen terani. Allah buyurdu. Len terani. Musa sen beni göremezsin, dayanamazsın. Ayet devam ediyor. Şu karşıki dağa bak. Eğer dağ tecellime dayanırsa sonra dayanırsa. Belamı dağa tecelli edince cealehu dekka ve harre Musa sayıka. Mevlam dağa tecelli edince sanki dağ muazzam bir depreden paramparça oldu der böyle. Cealehu dekka. Toz duman oldu dağ. Öyle muazzam gürültü infilak oldu. Daha dayanamadı. Hazreti Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. İşte Allah Teala bizi öyle yaratmış. İman gaybi olduğu için Allah Teala kendisini gizliyor Mevlam. Ama asar deniyor. Yani eserler ilah kudreti bize gösteriyor tabii gösteriyor. İnsan dünya Allah-u Teala göremez. Öyle yaratılmışız yani. Elimizde değil. Yani bize bu sorulmuyor tabi. İnşallah cennette görürüz nasıl bu inşallah Teala. Peygamber buyuruyor, Allah-u Teala'yı görür gibi ona kulluk et. Yani namaz kılarken bil ki Allah huzurundasın. Sen, Peygamberimizin bu beyanı, sen Allah'ı göremesen de Allah seni görüyor, biliyor. Böyle ibadet. Namazında böyle, orucunda böyle, zikrinde böyle, işinde böyle, gücünde böyle. Yani harama bakma, yalan konuşma, boş konuşma, gıybet yapma, gevezelik etme, kimseyle fazla böyle haksızlık yapma. Neden? Allah'ın huzurundasın bak. İşte İslam bu. Mevlam buyuruyor önce, Allah'ın ilk emri adalet, adil olma. Allah'ın hakkını verme. O'dur Rabbül Alemin. O'dur mülklerin maliki Mevlam. Allah bir cecali. Başka bütün varlıklar hepsi geçici, hayali bir varlıklar. Hayali varlıklar. Yani evet, dünyaya insan bir geliyor, her varlık bir dünyaya geliyor madde alemine. Ama her gelen yine gidiyor. Ondan sonra demek ki kul Allah'a da tam bilecek. Allah birdir, mülk O'nundur. O'nun haşa ortak şeriki yoktur. Sonra ihsan makamı. İhsan makamı bir kulun Allah ile olan aradaki meselesi. Bir de kulun kulla olan meselesi. İkiye ayrılıyor bu da. Demek ki Allah'a karşı gelicaliği, her ne kadar Allah'ı göremiyorsak da Allah bizi görüyor, biliyor. Onun huzurundayız. Allah'tan celleşanlığı kesin denetimindeyiz, gözetimindeyiz. Yani ince mesele. İnce mesele yani böyle. Yani bu işi şöyle bir beynimize yazabilsek böyle. Haşa, başboş değiliz böyle. Öyle terk edilen değil. Değiliz böyle şey. Haşa, bir tek varlık Allah'ın gözetiminin dışında kalabilse zaten ölmez ki. Allah'ın görmediğini azlarla göremez. Zaten ölmez böyle şey. Ama bir insan göklere çıksın, kişi denizin altında yaşasın, kişi mağarada yaşasın, çölde yaşasın, her kim olursa olsun belirli vakti geldi mi, onun tabii ki Allah görüyor, biliyor. Allah azar oraya gönderiyor, canını da aldırıyor. Yani bunu inşallah bir belirleyelim inşallah Rabbim. Şimdi nasip etsin inşallah. Her an, her yerde Allah Teala'nın gözetimindeyiz. Onun denetimindeyiz. Buna göre yani hayal etmemiz gerekiyor Allah'tan Celle Şanlı'yı. Yani bırakalım böyle bir açık haram işlemi, güneşlemeyi de hatta boş yere kaçmamız gerekiyor. Sonra Allah Teala'nın kulları hatta insan dışındaki varlıklara karşı da işte güzel muamele yapmak böyle. Şefkatli olma, merhametli olma, acıma duygusu olma, hiçbir varlığa öyle kötü gözle bakmama gerekiyor aslında. Neden? Biz neyiz ki orada? Biz neyiz yani? İnsan denen varlık nedir? Ne var elimizdeki böyle? Şu bedene karışamayız ki bakın. Şu bedene karışamayız ki. Beden bizim mi? Karışamayız ki. Organların çalışması, sistemlerin çalışmaları, hücrelerin değişimleri, neler neler kimyasal işlerinde oluyor, bedenimizde oluyor böyle. Haberimiz yok böyle. Zaten bilemeyiz, beceremeyiz de elimizde bir şey gelmiyor ki. Dünyaya gelmek elimizde mi? Yaşamak elimizde mi? Ölüp ölmek elimizde mi? Bir şey yok böyle şey. Biz ne kadar acizsek, ne kadar varlıklar, hepsi aciz varlıklarda. Bunun için demek ki kimsenin fazla böyle kusuruna bakmama gerekiyor. Hoşgörü olma gerekiyor. Gerekiyor. Ne kalıyor geriye? Tabii insanlara acıma deyince bir de sonuç var ama ya. Eğer bir insan bu dünyada Allah korusun, imanı tatmadan giderse, kişi Allah korusun bu dünyada haram işlere giderse Allah korusun, tabi yeri mahşede cehennem olacak. Yeri cehennem olacak Allah korusun. İşte bu acıma nedir? Onlardan kurtarmaya çalışmak da gerekiyor onlara da. Tabi başka insan, en sevdiği insanı baştan kurtaracak. Nedir bu? İnsan evlatlarının tabi, ana babasını, eşleri, birbirlerini, kardeşler böyle, yakın akrabalar, konu komşular, arkadaşlar. Bir insan mesela oğlu yetişmiş, hiç alnı secde görmüyor. Eğer oğlu hastalansa üzülüyor. Oğlu sınavı kaybederse üzülüyor. Tamam, dünya da lazım tabii şüphesiz. Yemek de lazım tabii. Ama ne kadar insan kalacak ki bu dünyada? Ebedi bir alem var. Öyle kişi var ki hiç kızla ilgilenmiyor kızında. Yani otur kızınla, ailenle otur, çocuğu oturun evde bir dinçe konuşunuz, anlatınız bak. Peki sonuç ne olacak? Evet göz görmüyor ama akıl görüyor, ilerisini görüyor. İnsan sonucu belli işte. O teneşir var ya, teneşir bizi bekliyor. Tabut da bizi bekliyor, kefen de bizi bekliyor. Mezarımız aslında belirli. O da bizi bekliyor böylece. Bunun için insanlara karşı şefkatli, merhamet olmak gerekiyor, hoşgörü olmak gerekiyor. Kızmamak ama acıma gerekiyor. Acıma gerekiyor. Yani bir kimse gözünüz önünde bir çocuk dışarı çıkmış ki çocuğu araba her an çarpabilir. Çünkü aklı ermiyor. Bana diyemeyiz. Onu elimden çekmemiz gerekiyor. Bir kimse suya düşmüş boğulacak. Biz oradayız. Onu kurtarmak gerekiyor. Elimizden gelmiyorsa kurtarmak, buna gücümüz yetmiyorsa ne yaparız? Bağırırız etrafa. İmdat, koşun bak, biri suya düştürürüz. Bunun için aziz kardeşlerim, bu acıma duygusuyla kızarak değil, düşman olarak değil, ama acıyarak, acıyarak insanı kurtarmak, çalışmak gerekiyor. Üçüncü Allah'ın emri Celle Şanü, ve itai zil kurba. Yakın akrabalara verme, ita verme anlamına geliyor. Tabii bu verme iyilik et anlamına da gelebiliyor. Yani kişi böyle bir selam ile, gücüyle, aklıyla, kuvvetiyle ilgilenme. Burada Allah Teala buyuruyor, zil kurba. Kurba akrebin, akrep en yakın demektir. Karabeden gelir, en yakın. Onun müennesi bu. Yani dünya verzinde edna, dünya gibi kurbağada en yakın akrabalara, en yakın akrabalara nedir bu arada? İyilik etmek, vermek. Mesela bir kimsenin maddi durumu iyiyse, yakın akrabalarında böyle ihtiyaç sahibi varsa, tabi onlara parasal yapmak, yardım etmek yakınlarına. Yok efendim işte cahilse dini açıdan onlara ilmiyle eğer bir eline gelen mesleği sanatı varsa böyle işiyle onlara yardım olma gerekiyor. Buna tabi sile-i rahim deniyor buna. Sile-i rahim işte yakın akrabaları gözetmek, gitmek, gelmek, görüşmek, hiç olmazsa işte günümüzde tabi telefonla hatırını sormak, hasta ise ziyaret etmek, yardımcı olmak kendilerine, sile-i rahim. Yani İslam'ın güzelliğinden biri de bu. Sile-i rahim, bir yardımlaşma, birleşme, arka birbirine kopmaması. Mesela bugün günümüzde Avrupa'da yaşlı anne babalar bile, bırakalım yakın akrabayı da hala teyzeyi yani uzağa bırakalım da, bugün Avrupa maddeleşmiş, Avrupa maddeleşmiş. Tabi maneviyattan yoksun. Evet, bir Hristiyan'ın ismi var. Hristiyan'ın bir tahsubu var. Hristiyan'ın isminde tahsub ama aslan değil. Be. Eldeki İncil'ler de bozula bozula. Yani bu bir tarihi gerçek. Yani bu bir tarihi gerçek böyle böyle. İncil nasıl bozuldu, nasıl oldu? Bunların tarihen böyle safa sabun hepsi biliniyor bunlar. Bunlar onları biliyorlar. Ama hal böyleyken yine de Hristiyanlıkta bu bozuk İncil'de inatla direnme, bir katı bir taassup isminde sırf. Ama tabii hak din olmayınca oradan bir şey alamıyorlar. Hak din olmayınca bir rehber değil ki onlara. Onlara bir yön veremiyor ki onlara. Veremiyor. Bunun için Avrupa bugün ne yapmış zavallılar? Tamamen maddeleşmişler. Maneviyat kalmamış. Yaşlı anne baba hiç aranmıyor. Ne zaman aranıyor? İşte senede bir gün anneler günü. Sene bir gün babalar günü, yaşlılar günü, işte ben şunlar günü. Bakınız yani bir zoraki böyle zorlama ile 365 günü değil de 364 günü unutulacak. Yalnız senede bir defa hatırlanacak. Ha, benim annem vardı. Nerede kalıyor acaba? Hangi bakım evinde kalıyor? Alacak bir çiçek, onu götürecek. Üç gün sonra çiçek solacak. Yani böyle kopma. İslam'daki bakınız sosyal yardımlaşma, birlik, beraberlik. Ana baban dışında akraba arasında sile-i rahim bu işte böyle. Yakın akraba arasında bundan kopmama, birbirine bağlanma. Ve bir hadis-i de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kim ki rızkının bollaşmasını isterse, rızkı eli rahatça geçsin, fazla sıkılmadan isterse, kim ki ömrü uzamasını isterse, yani rahatlamak isterse, akrabasını dolaşsın buraya Peygamber Hazretleri. Bir gün bir kimse sahabe geliyor Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine, fekale, o gelen kişi Peygamberimize sordu. Ya Resulallah, men ehakkun nasi bi husni sohbeti. Ya Resulallah, en çok kimle ilgileneyim? Benim güzel sohbetimle insanların en hakkı olanı kimdir? Hak sahibi olanı. Yani bu hak sırasına göre en çok kim ilgileneyim? Kâl aleyhisselam, ümmüke. Süm ümmüke, sümme ümmüke. Peygamber buyurdu, ümmüke annen. İnsanlar içerisinde üzerine en fazla hakkı olan, en çok ilgilenmen gereken annen. O kişi sordu, sümme sonra kim? Peygamber annen. Üç sefer sordu, Peygamberimiz annen buyurdu. Süm ebake, dördüncü Peygamberimiz baban diye buyurdu. Demek ki annenin babadan üç hak fazla hakkı var annenin. Tabii bir kadının hamile kalması, hamilelik dönemi, çektiği zahmetler, doğum sancıları, sonra tabii çocuğunu bakması, uykudan kalkması, emzirmesi, altın temizlemesi, şunları bunları, sonra çocuğun yetişmesi, terbiyesi, ahlakı hep anneyle bağlantılı bunlar böyle. Bunun için demek ki önce anne, sonra yine anne, sonra yine anne. İlgilenecek, görüşülecek, hatır sorulacak, yardım edilecek. Ondan sonra baba geliyor. Sümme ednake ednake. Hadis-i şerif hem Buhari Müslim'de hadis-i şerif geçiyor. Ondan sonra en yakınlar en yakınlar. Yani kardeşler, tabi abi, abla, kardeşler, amca, dayı, hala, teyze gibi böyle bir silsile takip ediyor. Demek ki anneden başlanacak ki evi ayrı ise en çok en sık anne. Tabi babaya beraberse anne baba rica edilecek. onlarla ilgilenecek kişi, ondan sonra işte kardeşler arasında amca, dayı, hala, teyze gibi böylece devam edecek böyle bu sırasıyla. Bunun için İslam'da sile-i rahim vardır. İşte sile-i rahim vardır. Yaşlı bir anne, yaşlı bir baba, yaşlı bir ağabeyler, kardeşler, amcalar, dayı, hala, teyzeler, bunlar terk edilmeyecekler. Mutlaka bunlarla ilgilenecek, haller soracak bunlara. Üç tane emir bunlar. Adalet, ihsan ve sile-i rahim. Akrabalarla ilgilenme. Üç tane şimdi burada ne vardı? Yasaklar vardı. Allah-u Teala Mevlam buyuruyordu. Ve yenha anil fahşayı vel münkeri vel bağıyı. Allah-u Teala fuhşiyattan men ediyor, yasaklıyor fuhşiyat. Nedir fuhşiyat muhteremler? Fuhuş, aşırılık, yani çok çirkin, bütün insanlık tarihinde, hatta bazı hayvanlarda bile, öyle hayvanlar var ki, hayvanlar var, kesinlikle insanların göz önünde çiftleşmezler. Daha gizlenirler, hayvanlar bile vardır. Bunun için insanlık tarihinde, yani bir dine inansın, inanmasın, İnansız bile olsun, insan tarihinde fuhşiyat devamlı aklen, mantıken, örf adeten de yasaklanmıştır, çirkin görülmüştür. Bunun için zaten fuhuş aşırı şirk anlamına geliyor. Bunun için aşırı fiyatı da fahiş fiyat deniyor. Fahiş fiyat. Yani artık haddini aşmış, aşırı pahalı satıyor anlamına geliyor. Allah Teala bize buyuruyor İsra suresi ayet 32'de. Bismillah. Ve la takrabu zina. Allah Teala bir yere bakınız. Ve la takrabu, yaklaşmayınız, yakın olmayınız. Neye? Ezzina, zinaya. Tabii bu Allah kelamıdır. Hikmetleri çoktur, incelikleri vardır. Şu düşündüğüm zaman Allah Teala bize burada ey müminler zina etmeyin buyurmuyor da, yani ey müminler, Kur'an-ı Kerim'e tabi muhatap olanlar, zinaya yaklaşmayın Mevla buyuruyor. Tabi ne anlaşılıyor bundan? Yani zinanın evveliyatı var, altyapısı var. Kişiyi, erkeği, kadını zinaya sürükleyen bir altyapısı var. İşte bunu yaklaşmaya bilen buyuruyor. İnnehü kâne fâhişe. O zina bir fuhşiyattır. En çirkin, pis bir haldir. Ve sâe sebilâ, ve ne kötü yoldur. Allah korusun. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği gece Peygamberimiz hem cenneti gezdi, oradaki köşkleri, nimetleri peygamberi gördü. Peygamberimize bir de orada gökten cehennem gösterildi. Peygamber tabi cehenneme girmedi ama peygamberimize birinci semadan ve ikinci sema peygamberimize cehennem gösterildi. Peygamberimiz bir şeye baktı, bir yapı. Altı geniş, yani bir fırın şeklinde ama tabi büyük, Allah-u Teala bilir, dağ gibi büyük. Altı geniş, üstüne doğru daralan, etrafa kapalı, sanki bir fırın şeklinde bir şey. İçine muazzam ateş yanıyor. Yanıyor. Bazen bu ateş daha alevleniyor. Alev muazzam alevleniyor. Yanan, içine yanan kişiler ta üstüne kadar çıkıyorlar. Muazzam feryat. Bağırma bunlar da. Peygamberimiz dikkate baktı. İçinde kadın erkek karışık, hem bunlar çırçıplaklar içerisinde. Çırçıplaklar nasıl yanıyorlar? Dibinde ateş. Böyle yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar böyle. Artık derileri gitmiş, çenekemi dışarı fırlamış böyle. Korku yaranmış. Çılgın gibi olmuş, deli gibi olmuşlar. Öyle yanıyorlar. Öyle ki arada bir ateş, daha da kızıyor ateş. Bunlara ateş yükseliyor, bunlar yukarı çıkıyor. Ki o zaman artık dayanamıyorlar. Bazen ferah diyorlar. Peygamber Cebrail söylüyor, kardeş Cebrail kim bunlar? Bu kadar azap. Kim bunlar? Cebrail Aleyhisselam tabi mahzun, üzüldü. Ya Resulallah, bunlar işte insanlardan zina eden erkekler, kadınlar buyuruyor. Yani Allah korusun, bu azaba tabi dayanılmaz sevgili kardeşlerim. Dayanılmaz. Bunun için Mevla buyuruyor, zinaya yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Peki zinaya nasıl insan yaklaşır? Zina ne ile başlar? Nasıl başlar? Kur'an-ı Kerim ile Kur'an açıklar, tefsir eder yani. Bize yine buyuruyor Mevlamız Nur Suresi'nin ayet 30-31'de Bismillah Kullil müminine yagullu min ebsarihim. Allah Teala buyuruyor Peygamberimize kul. Ya Muhammed'im, Habibim, Resulüm, sen söyle. Söyle, haber ver. Kimlere? Lil müminine, iman eden mümin erkeklere, onlara haber ver, söyle. Ne yapsın bunlar? Yaguldu min ebsarihim, gözlerini bazen yumsunlar. Ne zaman? Haramla karşı zamanlar böyle. Demek ki zina göz ile başlıyor. Sonra söz dil ile başlıyor. El ile başlıyor. Nedir bunlar? İşte bunlar zinanın altyapısı oluşturuyor bunlar böyle şey. Allah-u Teala bize bunu böyle yasaklıyor böyle. Biliyorsunuz bazen bazı yerlerde yasak bölgeler vardır. Askeri bölgeler vardır. Yani bazıları daha yasak bölgeler vardır ki tabi oraya girmek büyük suçtur yakalandığı halde. Fakat bir insan yasak bölge içine girmese bile bir iki yasak bölgedeki tel örgünün ya da duvarın dibine oturursa tabi hemen gelen gelirler nöbetçiler, dur bakalım derler, kimsin, ne yapıyorsun burada? Demek ki yasak bölgenin içine girmek tabi daha feci suçtur. Yaklaşmak o da suç anlamına geliyor. Şu an bir soygu insan çekilir orada. Bu için bize Mevlam buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın, yaklaşmayın. Ve bu nedir yaklaşma? Allah bize bunu buyuruyor. Gözünüzü yumup kapayın. Yani ey erkekler, iman eden müminler, mahreminiz olmayan kadınlara, nikah düşen kadınlara bakmayın buyuruyor böyle. Gerçekten demek ki zina gözüyle başlar. Peki erkeğe bakmayı da kadın erkeğe bakabilir mi? Hayır. Allah da yine buyuruyor. Ve kul lil müminati, Allah buyuruyor. Habibim yine söyle, kimlere? Lil müminati, iman eden mümine hanımlar da söyle. İyaldune min ebsarihinne, onlar da gözünü yumsunlar. Yani kadın da erkeğe fazla bakmayacak muhtemelinde. Bakmayacak. Efendim işte benim kalbimden bir şey geçmez meşmez. Bunlar yalan bunlar. Bunlar şeytanın aldatmacası bunlar böyle. Çünkü Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz macerasını, Züleyha ile olan meselesini. Yusuf Aleyhisselam'a sormuşlar sonradan. Ya Yusuf, sen nasıl buna direnebildin? Evinde kölesisin. Züleyha'nın isteğini getirseydin, dünyada en lüks hayat yaşayacaktın, rahat olacaktın. Hem nefsin tatmin olacaktı, hem kendin çok refahta olacaktın. Nasıl buna direnebildin? Şöyle buyurdu Resulü Aleyhisselam, ayet-i kemelam buyuruyor. Bismillah. Ve ma überyü nefsi. Bakınız. Ben de nefsimi tebriğ etmem. Yani temize çıkarmam. Yani ben kendime hakim olurum. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Kalbim temizdir demem diyor. Kim? Yusuf Aleyhisselam peygamber. Neden? İnnen nefse. Bakınız. İnnen nefse. Nefiseki lam tarif cins içindir. innen nefse kesinlikle bütün nefisler. Herkesin nefsi nedir? Le emmâretün bisû'i. Herkesin nefsi kötülüğü emreder. Bir erkek evli de olsa, bekar da olsa, fazla gözünü açıp, gözünü dikip de fazla kadınlara, kızlara baktı mı, elinde olmadan nefsani istek, bir gönül o tarafta bir kayma, işte bir şehvane bir istek gelebilir. Hanım da bu şekilde. Hanım da öyle tabii genç, güzel delikanlılara, erkeklere bakarsa, fazla bakarsa, onun da gönlü ondan hoşlanabilir böyle. Hoşlanabilir. O anda her ne kadar ileri gitme, içinden geçmese bile, ama bir başlangıçtır böylece. Hoşuna gitme vardır. Bunun için Allah-u Teala bizi böyle sakındırıyor zinaya gitmekten. Önce gözü koruma. Erkekler kadınlara bakmayacaklar. Kadın erkeklere fazla bakmayacak. Tabi sahibi de ikincisi söz bunun. Yani dil zinası deniyor. Bir erkek bir kadın birbirine çok bakışsalar ondan sonra birer tabi birbirinden tabi görüşüyorlarsa, hatta bir yerde bulunuyor, çalışıyorlarsa, birbirine çok bakınırlarsa, bir de aralarında konuşma başladı mı artık tabi ipin ucuna gitti muhteremler. İşte efendim işte ben şöyleyim böyleyim. Bak muhterem arkadaşlar. Yusuf Aleyhisselam peygamber böyle buyuruyor. Allah'ın hikayeyi bize bildiriyor. Ben diyor nefsimi temize çıkarmam. Ben şöyleyim böyleyim diyemem diyor. Kendime güvenemem diyor. Neden? Çünkü nefislerin hepsi kötü emrederler. İlla ma rahime Rabbi var bak. Ancak Rabbimin rahmetiyle masum kıldığı peygamberler bunlar korunabilir bunlar. Şimdi bir de elle sıkışıyorlar şimdi. Bir gün gözümle gördüm yolda muhtemelen. Yani hakikaten ne günlere kalmışız. Yani korkmamız, ağlanmayacağızım aslında böyle şey. Bir aile hanımla abi gidiyorlar. Tabii kadın çırışıplak kadın da yanında kocasıymış demek ki. Yolda karşılaştılar. Bir arkadaşınla erkek karşılaştılar. Şimdi ne yapıyor koca olan kişi Ali Reis'ti? Arkadaşı olan erkeğe hanımla tanıştırıyor. Önce hanımına işte benim arkadaşım işte filan bey filan. İşte bu benim eşim işte filan filan. Tabii ne yaptı bu sefer? Erkeği uzattı elini hanımına, tuttu elini. Tuttu elini. Hatta yani utanım üstüne karşı gelen yani ebeşi olarak hatta muhtemelde hanımın iki hanımı öptü bir de böyle bakınız. Arkadaşım hanımı öptü bir de böyle şey. Peki bu neye kalıyor ki sana böyle şey? Neye kalıyor ki? Bu yolda böyle. Eve gelir işte otururken, konuşurken, gülüşürken tabii baka elini tutacak, öpecek, ben ne yapacağım derken ancak peygamber olmak gerek ki kişi kendini kurtarabilsin. Ya tabi hasta, yaşlı olacak. Ya da kişi ancak peygamber olsun ki buna direnebilsin. Direnemez buna böylece. Bunun için Mevlam bize bunu yasaklıyor. Zina fiilini. Sonra bir yerde Allah korusun fuhşiyat, zina fazla olursa orada aile düzeninde yıkılır. Ahlak tamamen çöküntüye gider. Çoluk çocuk perişan olurlar. Nesil bozulur. Merhamet kalkar ana babadan. Çoluk çocuk perişan olurlar. Ve hadis-i şerifte geliyor. Orada deprem de çok olur. Deprem çok Allah korusun. Yani bunlar daha dünya belaları bunlar. Allah korusun. Bunun için tabii günün koşulları ne olursa olsun, ortam ne olursa olsun haramdan sakınmamız lazım. Lazım. Neden? İnsanız. Yaratıldık. Haşa bizler yaratıcı değiliz. Yaratıldık. Bizler yaratıcı değiliz diyorum. Şöyle ki bedenimizin yaratılışına bile bizim en küçük etkimiz olmadı. Yani bedenimizin yaratılışında, ana rahminde daha yaratılırken. Bir hücreden yaratılıyoruz. Derken kan pıhtısı falan derken böyle aşama aşama geliyor. Bizler kendi bedensel yapımızın yaratılış aşamalarında hiçbir etkimiz, yetkimiz, bir şeyimiz oldu mu? Olmadı. Bizi yaratan yarattı Mevla. Rızkımıza verdi, hücremiz çoğaldı, organlarımız gelişti, beden meydana geldi, dünyaya geldik. Mevla anamıza göğsüne süt verdi. Mevlam bizi çürük yaptı, delikanlı yaptı, büyüttü. Ama Allah'ın koyduğu kural aynen çalışıyor. Çalışıyor bakınız. Bakın aşağıda. Efendim işte şu asır, şu çağ, bu çağ, bilgi çağ, her çağlar falan. Tamam, teknoloji bilimden faydalanalım tabii. İşimizi kolaylaştıralım onlardan. Ama Allah'ın koyduğu şu ilahi kanun, fıtri kanunları değiştirilebiliyor mu? Değiştiremiyor böyle. Yaşanma durdurulamıyor ki. Bırakın ölme şarabımayı, insanın yaşlanması bile durdurulamıyor. İnsan belli yaşta tutulamıyor. Tutulamıyor. İster istemez kişi yaşlanıyor. Yaşlanıyor. Saç sakalı ağracak işte. Gözünün gücü gidecek, kulağından gidecek, belinden gidecek, dizinden gidecek. Organlarda yıpranma aşamalar, şunlar bunlar derken ölüm denen bir şey var. O mezar bir yutacak bizden efendim. Bunun için Allah-u Teala kuldan başka çaremiz yok. İkinci yasak vel münkeri Allah-u Teala bizlere münkeratı yasaklıyor. Münker. Münker İslam'ın kabul etmediği hatta aklı selimin yani sağduyun da kabullenemediği mesele bunlar. Zaten İslam'da ne varsa hep bunlar insanın aklı selimine uygundur bunlar. İnsanın fıtratı buna göredir çünkü. Bunun için her türlü münkerattan, haramdan sakınmak gerekiyor. Tabi alkol de buna giriyor, kumar da buna giriyor, faiz de buna giriyor. Hanımlarımızın örtülmesi gereken açık gezmeleri de buna giriyor. Gıybete giriyor, yalan da giriyor, rüşvet de giriyor buna. Hepsi giriyor. Allah da bunların hepsini bizlere yasaklıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala'yı bilmemiz, Allah'ın kudretini düşünmemiz gerekiyor. O ilahi kudret. İlahi kudret. Şöyle 12'lik, 16'lık, 20'lik bir demiri 10 kişi bükemeyiz böyle. Elle bükemeyiz. Kalın bir demir bükemeyiz. Bir deprem oluyor koca bir bölgede. O kadar kalın demirler, temel demirleri nasıl bükülüyor, nasıl kırılıyor böyle, nasıl yarılıyor. O kaç katlı binalar sanki kartondan yapma oyuncak evler gibi üst üstüne geliyor. Karmakarışık oluyor. Mevla dilediği anda koca okyanuslar çalkalanıyor, okyanus. Yani bizler bir bidonu kaldırıp çalkalamayız. Kaldıramayız zaten bidon su doldurursak. Ama Allah'ın kudretine bakalım. İlahi kudret, sınırsız kudret koca okyanusu çalkalıyor. Dev dalgalar. 10 metreyi geçen dalgalar, dev dalgalar. Okyanusu çalkalıyor okyanus. Atmosfer hava tabakası. Gazdan oluşan bir şey. Allah dur derse sakin duruyor. Allah dilediği anda şu hava bile, soluğumuz hava bile lale geliyor. Korkunç kasırga, fırtına. 100-200 kilometreyi aşan, önüne geleni yakan, yıkan, deviren, ağaçları, çatları çöken fırtına. Bu da dünyada gördüklerimiz, küçük gördüğümüz. Ya gökler, enerji depoları, yıldızlar, güneşler, onlar ne? Allah'ın kudretini düşünelim. Allah'tan korkalım. Bu işin bizim Mevlamız şöyle buyuruyor. Ali İmran ayet 102'de Sebillah. Ya eyyuhel aminu tekullâhe. Hakka tukatihi. Ey müminler, Allah'tan korkun. Ama nasıl? Hakka tukatihi. Hakkıyla korkun. Allah'tan korkuyorum. Yani laflı olmaz. Allah'ı bilme gerekiyor Celle Şanü. Allah'ın kudretini, azametini tefekkür etme gerekiyor. İlahi kudret. Güneş enerjiyi veren de Mevla. Güneşi belli yönde döndüren de Mevla. Ki Mevla buyuruyor Yasin suresinde. Sebillah. Ve şemsi tecri li müsekkarin leha. Bakınız. Ve şemsi güneş tecri, bak dönüyor yani diyor. Li müsekkarin leha, onun bir istikrar yeri, yörüngesi var. O koca güneş dünyamızdan kaç bin kat büyük. Enerjisi hayat var dünyamızda. Öyle bir muazzam güneşi yaratan, ona enerji kanunu koyan, hidrojen atomu helyuma dönüşüyor, fazlası enerjiye dönüşüyor. Ne kadar hidrojen atomu birleşecek, ne kadar enerji açığa çıkacak Allah'ın takdiriyle bir denge düzen kuralı içerisinde, o güneş bile bakınız yörüngesinden bir milim ayrılamıyor. Bir milim hem dönüyor. Samanyolu Mekke etrafında 200 milyon senede aşağı yukarı ancak bir devre diye yapacağım. Mecbur. Güneşin haddine mi kalmış ki açsın bakalım yörüngesini koca güneş? Dünyamıza ne oluyor ki böyle? Dünyada dönecek, mecbur dönecek dünyada. Peki insan ne oluyor? Yani güneşe dünya bakınca insan nedir ki? Nedir insan? Biz zerre değil insan böyle. Yani şaşarım o zavallıya ki haşa Allah'tan yani korkmamak, Allah emrini dinlememek, Allah'a isyan etmek. İşte Mevla buyuruyor, Allah-u Teala'dan korkun ama hakkıyla korkun böyle. Hakkıyla korkun böyle. Allah-u Teala bilin. Allah'ın kudretini, azametini, onun celası bana tefekkür ediniz. O kudret ne yapması ki kudret? Dilediği anda bir ol dediği anda kıyamet kopar. Nedir kıyamet yani? Yer kabuğunun parçalanması, göklerin düzeninin bütün bozulması, bütün madde başka madde dönüşmesi, atomların başka haline dönüşmesi. Yeter ki Allah Teala bir emir versin, ol emir versin Mevla'm böyle şey. Böyle bir Mevla'ya haşa kim adet kalmış ki isyan etmek, karşı gelmek. Ve Mevlam şöyle buyuruyor, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve sakın vela temutunne, sakına ölmeyiniz. İlla ölün ama ve ente müslümün, buradaki bu hali deniyor buna, ancak Müslüman olduğunuz halde ölün, yoksa ölmüyoruz ama gelmeyin. Ölmeme çağrı yok. Ne kalıyor geriye? İslam'ı yaşamak kalıyor. Böyle öyle buyuruyor. Ancak Müslüman olduğunuz halde, Müslüman demek İslam'ı yaşayarak ölürüz bence. Yani haramdan sakının, günahtan sakının, ibadetinizi düzenini yapınız, bu şey ölünüz. İşte her günahtan bu şekilde inşallah sakınma çalışabilmiş gibi kardeşlerim böyle. Yani birbirimize yardımcı olalım. Birbirimize arkamızdan dua edelim. Görüşmüşlere yalvaralım. Hatta acıyalım, ağlayalım onlar. Öncelikle yavrularımızı, torunlarımızı, işte ana baba, kardeşlerim, akrabalarımızı, böyle arkadaşlarımızı elinden geldiği kadar yalvaralım, rica edelim onlara. Gerçek bu. Yüce Mevla Rabbül Alemin, onun kudreti sınırsız sonsuz Mevlamızın kudreti. Ve üçüncü yasak, vel bagyi, azgınlık. Münker, kişinin kendi günah işlemesi. Kendi kendine. Bağlılık, azgınlık, başkalarına saldırma şimdi bu. Başkalarına saldırma. Tabi Mevlam bunu da bize yasaklıyor. Yani kimsenin hakkına geçmeme, zulüm yapmama, baskıyı yapmama, kimseyi incitmeme. Allah korusun tabi işte her türlü terör olayları, böyle kargaşalar, kapkaçlar, şunlar bunlar, dövmeler, vurmalar, kırmalar, kavgalar, şunlar bunlar, hep bunlar vel bağî ona giriyorlar. Yani başkalarının hakkına, hürriyetine tecavüz anlamına geliyor. Bunun için kimseye zararlı olmama, elden geldiği ölçüde insana yararlı olmak. Ve Mevlam sonra şöyle buyuruyor bizlere, يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah size bunları burada يَعِذُ bir nevi vaiz, yani nasihat, öğüt anlamına geliyor. Allah Teala bizlere bunları bu şekilde bildirir. Bakın Yüce Mevlam, Yüce Mevlam ki onun kuluyuz. Delide andan hepimizi öldürür. Dünyayı yok eder. O kul azamet. Ama Mevlam öyle kuvvete sahibiyken Mevlam bize Mevlam böyle bir öğüt veriyor ama kullarım Mevlam veriyor. Mevlam kullarım buyuruyor. İşte bunları yapın, bunları yapmayınız. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ta ki düşünürseniz öğütten yararlanasınız diye Mevlam bize bunları bildiriyor. İnşallah Teala bunları düşünelim. Bu ilahi emirleri uygulamaya çalışalım. Zaten başka çıkar yolumuz yok. Başka seçeneğimiz yok. Her ne kadar bazı çatlak sesler, bazı sapıklık hareketleri nefsine uymuş, şehvetine uymuş, ihtirasına dalmış, dünyaya koşan, şehvetine koşan, alkole kendini veren, uyuşturucuya kendini veren kişiler her ne kadar insanları saptırmaya çalışsalar da ama hak gerçek ortada meydanda. Çünkü bir insan ne olursa olsun, makam mevki ne olursa olsun, kişinin bilinci ne olursa olsun şu anda, o da sonuçta ancak bir insandır, beşerdir. O da üreme kanına tabi olarak dünyaya gelmiştir. O da aşama aşama bulunduğu yaşına, o şartlara gelmiştir. O da ne yapacaktır? O da yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, mezara konacak. O halde sevgili kardeşlerim, bunun için her cuma hutbenin sonunda bu ayet-i kerime okunur. İnsan Allah'a tam bu emirleri hatırlatılır. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.